Abbas'ın okuduğu versiyonda min kulli imrin her bir kişi için diye bir imrin deyince herkes herkes için. Birey için efendim, eyvallah. Yani bu adeta Rabbimiz aslında vahyin anlamlarını dileyen her kişiye, ona emek veren, onunla hemhal olan, ona yüreğini açan her kişiye indirir. Yani bu konuda bir sıkıntı yok. Yani bu konuda bir efendim kuyruk falan yok orada yani. Sıra bana gelir mi falan demesin kimse. Anlatabiliyor muyum? Pide kuyruğu değil bu yani. Onun için rahat olun. Ama vahiy ile doğrudan ilişki kurun. Yani okunmuş Yasin sipariş etmeyin. Anlatabiliyor muyum? Bir başkasının yediğiyle karnınız doymaz. Bir başkasının okuduğu vahiyden size bir şey olmaz. Bu anlamda min kullimri'in belki daha işlevsel duruyor. O versiyonu da söylemek lazım. Selam. Peki neyi getirirlermiş? Her alana, hayatın her alanına dair ölçüyü getirirlermiş de bu ölçülerin de bir maksadı, bir işlevi, bir amacı varmış. O neymiş? Evrensel, hatta kevni barış. Selam. Selam. Esenlik, barış. Esenlik. Yani hem barış, aslında hem iç barış, hem dış barış, hem kainat barışı. Anlatabiliyor muyum? Yani kozmik cisimlerin birbiriyle barışı. Bu anlamda iki gök cismi birbirine çarpışmıyorsa, bu da selamın bir parçasıdır. Anlatabiliyor muyum? Kendi iç barışımız. Bu efendim selam aynı zamanda teslimiyet, silim, selamet. Anlatabiliyor muyum? Hem barış, hem teslimiyet, hem de kurtuluş. Teslim olursanız barışa erersiniz, barışa ererseniz kurtulursunuz. Eyvallah. Eyvallah.